his stomach pumps. They took him over to the hospital and told us he was lucky to survive. I'm the girl that you've chosen to deserve. Hot Rotten Grass Smell, Got Shocked, Chosen to Deserve, Bath Country i Quarry. Wszystkie utwory z płyty Rats So Good amerykańskiej grupy Wednesday. Teraz przechodzimy do muzyki polskiej. Za chwilę muzyka z drugiego albumu zespołu Kwiaty zatytułowanego Porcelana. Thank you. Chleb igrzyska, podpale miasto, śniłeś mi się i przelotne. Utwory z drugiego albumu grupy Kwiaty, Porcelana już za nami. Wkrótce debiutancka płyta grupy Ostatni dzień lata i już w tej chwili dwa utwory, które zapowiadają ten album. Chciałem tylko dać ci siebie, no bo co ja ci mogłem dać? Teraz wiemy już wszystko lepiej o tym, co się nie mogło stać. I powiemy sobie, jak mała to strata i jak nam bardzo nie było żal. Byliśmy w nocach i światach, z których się nigdy do końca nie wraca. Przeczucie mam, że pewnie gdzieś w równoległym wszechświecie pokochasz tak do końca dziewczyno w kolorze słońca. Bo nie wszystko, co nam się wydaje, jest tożsame z tym, co nam pisane. Miał być dom pełen ciepła bez granic i głupi myślałem, że mam cię na zawsze. I co? Wszystko na nic. Nawet nie wiesz, jak mnie to rani. A chciałem tylko zagrzać trochę miejsca gdzieś pomiędzy twoimi żebrami. Przeczucie mam, że pewnie gdzieś w równoległym wszechświecie pokochasz tak do końca dziewczyno w kolorze słońca. Jedna po tobie została, prawda, która mi serce złamała. Gdyby tylko ci ludzie wiedzieli, gdybyś tylko ty sama wiedziała, jaka naprawdę jesteś. Pamiętam tamten dzień, słońce i pognieciony len. Jej sukienki patrzyła, jakby chciała zjeść mnie. by do kina chciała wejść bez kolejki. Było po pierwszej wywiadówce. Pamiętam oczy mamy smutne, zapłakane, a my ci wiecznie nieobecni, by nie opuścić żadnej z lekcji. Za nami dwie piosenki w wykonaniu zespołu Ostatni Dzień Lata. Dziewczyna w kolorze słońca i Kino Wolność. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Ja już Państwu życzę spokojnej niedzieli i na zakończenie, już do końca programu, będziemy słuchać Darii ze Śląska z płyty Tu Była. Dziękuję bardzo za uwagę. Grzegorz Hoffmann, do usłyszenia. Gaśniesz, Już nie śmieją ci się oczy. Tak lubiłem na nie patrzeć. Wolisz sama jadać obiad i odpalać papierosa. Dzisiaj twoje urodziny. Nie wiem, czy chcę na nich zostać. Co robimy źle? Boże, co się z nami stało? Kochaliśmy się, jakoś nam się odechciało. Tyle było w nas. Słońca aż raziło w oczy. Tyle było szans. Tani win i supermocy. Coraz trudniej nam się spotkać, trochę jakbym była sama. Jakoś obco mi wyglądasz, jakbym niby cię nie znała. Czuję, że już cię nie wzrusza, chociaż tylko przy mnie płaczesz. Często znikasz wieczorami, bierzesz psa i gubisz zasięg. Co robisz? Kolejne ciepłe lato, krótkie spodenki, moro mam. Jak z teledysku VH1. Kręcą się włoskie lody, z domu łacinę lepiej znam. Ktoś głośno puszcza Peggy Brown. I tylko nie płacz, mamo, może on musi pobyć sam, bo zrobi znów to samo, znów to samo. Już go znam. Nie siedź tak ciągle w oknie, jeden z 10 włączy nam. Robi się coraz chłodniej, coraz chłodniej. Peggy Brown. Na dole koleżanki czekają na mnie, miał być bal. Różowe niebo, czysty fan.